195 हो गया था, 96 चल गया, 96 हो गया था, चले। अम्नाय से क्रियार्थत्वाद इत्यत्र विवक्षितम चौद्यम आदत्ते, अम्नाय से क्रियार्थत्वाद अर्थक्यम आगे तस्मात अनित्यम, अनित्य क्या था, अप्रमाण प्रामाण्य अनर्थक अनित्य कहते प्रामाण्य अप्रमाण अर्थ कहते यश उत्तम। अच्छा हाँ ये अच्छा है चाहने में, हाँ ठीक ठीक हाँ यच्चोक्तम नपमर्थोस्ति वस्तुमात्रावबोधनात् आख्यात प्रचुरा यस्मात् त्रयन्ता यह लक्षिताः यस्मात् इह त्रयंत आख्यान प्रचुरा लक्षिता तस्मात् पुमर्थ वस्तुमात्रा अवबोधनात् पुमर्थो नास्ति इति अच्च उत्तम। पूर्वपक्ष ने कहा था वस्तुमात्र से अवबोधनात्, वस्तुमात्र का बोधन होगा, आख्यान प्रचुरा वेदांत है, केवल वस्तु सिद्ध वस्तु का ज्ञान होगा, कुछ क्रियार्थ विद्यादि नहीं, उनसे पुरुषार्थ नहीं है जो कहा था। अगे तन्न वेदांतानां वस्तुमात्र परत्वम इति शेष, इसलिए वस्तुमात्र परत्व नहीं होगा, केवल वस्तुमात्र अवबोधनात् वस्तुमात्र का बोधन होता है, सार्थ में तात्पर्य नहीं होगा क्रियार्थ होने से, क्रियार्थ नहीं है विधि नहीं। तन्मात्र पराणामपि तेषां सुखादि फलत्वेन प्रामाण्यम आशंका, वस्तुमात्र बोधन होने पर तो सुखादि फल होता है, रज्जुरियम न सर्प प्रामाण्य आशंका है। आख्यान प्रचुर ऐसा ये तो खाली आख्यान, आख्यात नहीं आख्यान मतलब कथा, ऐसे कथान को कुछ है जैसे अग्नि रोया तो इसी प्रकार आख्यान प्रचुर है वेदांत में आया, या के मन के भाई संवाद है जनक के साथ मैत्री साधित कथा है सब तेषा तत्प्राचुर्य देवासुर संग्राम आदि अर्थवाद दर्शन दृष्टान्त, जैसे यद रुदि तद्रुद्र से रुद्रत्व देवासुर संग्राम दृष्टान्त है, इसी प्रकार आख्यान अधिक होने से वेदांत में याज्ञवल्क्य मैत्री आदि संवाद है, नारद संत कुमार ये सब आख्यान संवाद है, इसलिए अर्थवाद है। तस्माद न प्रवृत्तियादि साध्य सुखादि फलवत्तया मानत्व में जैसे सब प्रवृत्तियादि के द्वारा साध्य सुख दुख सुख आदि सुख सुख साधन ये फल से प्रमाण नहीं होगा, क्योंकि प्रवृत्ति में तात्पर्य नहीं आख्यान मात्र, यही थे आमनायुक्ति वेद में। नन वेदांतेभ्यो वस्तुमात्र दिश ततश्च इच्छा तथा प्रवृत्ति तत्पराणामपि तेषां प्रवृत्ति साध्य फलत्वेन मानत्व सिद्धि, अतः वेदांतो वस्तुमात्र दि वेदांत से वस्तुमात्र ज्ञान होगा, वस्तुमात्र ज्ञान से इष्ट है इष्ट साधन है तो इच्छा हो जाएगी, ततश्च इच्छा ततश्च इच्छा इच्छा होने पर फिर प्रवृत्ति जानाति इच्छा तो यतते, पहले ज्ञान हुआ इच्छा होगी फिर यत्न करेगा, तो तत्पराणामपि वस्तुमात्र परानाम अपनी वस्तुमात्र पर वेदांत वाक्य होने पर भी उसका फल हो गया प्रभुति, प्रभुति साध्य फलत्व न प्रभुति रूप साध्य फलम यश्य वेदांत में प्रभुति फल प्रभुति रूप साध्य फल उनका प्रमाण हो जाएगा, अतः राम इति रामो राजा बहु वेति नहि तावत् प्रबोधतः संभाव्यते पुमर्थो तो विद्यर्थ विरहात् क्वचित्। रामो राजा बभो इति एतावत् प्रबोधतः नहीं पुमर्थ संभाव्यते अतो विद्यर्था विरहात् क्वचित्, विद्यर्था विरहात् केवल आख्यायिका से कोई पुरुषार्थ नहीं होता है, पुमर्थ न लभ्यते रामो राजा बभो ऐसे क्या करना है, विद्यर्था विरहात् क्वचित् पुमर्थ अतः विद्यर्थ विरहात् अतः विद्यर्थ विरहात् क्वचित् पुमर्थो न संभाव्यते राम राजा भवेते तावत् प्रभुत इतने ज्ञान से। यथोत दृष्टानता वेदांतानाम तन्मात्र पराणाम फल वैकल्य कुत मानता, जैसे राम राजा भो दृष्टान्त अग्नि अरोधित दृष्टान्त, वेदांतानाम केवल अर्थपरक होगा सिद्ध वस्तुपरक, फल है ही नहीं, प्रमाण कैसे होगा। यस्माद अविधि परस्य न पुमर्थत्व लाभ तस्माद, अविधि विधि परक नहीं तो पुरुषार्थ नहीं होता है। तदर्थम वेदांतानाम अपि विधि परत्वम वाच्यम, इसे पुरुषार्थ होने के लिए वेदांत में भी विधि परक बोलना पड़ेगा। अतः अत विद्यार्थ विरहत, इसलिए विद्यार्थ मानना पड़ेगा। वहाँ पुमर्थ न संभाव्य थे, इसलिए विद्यार्थ मानना चाहिए। क्वापि वाक्य नियोगम बिना पुमर्थाभावात् वेदांत से फलवत्वेन प्रामाण्यार्थम एष्टव्य विद्यार्थ, कहीं भी विधि के बिना पुरुषार्थ नहीं होता है। तो वेदांत में भी फलवत्व है तो फलवत्वेन प्रामाण्यार्थ, फल होने से प्रमाण होगा। फलवत्वेन प्रामाण्य के लिए क्या मानना चाहिए, विधि एष्टव्य विधि माननी चाहिए। तेषु विद्या श्रवणात् कुतस्तत्परत्वेन पुमर्थावसायिता तया मानत्वम गीताशंका, विधि तो है नहीं वेदांत में, तो विधि परक मान करके पुमर्थ में उसका तात्पर्य होकर के प्रमाण कैसे होगा। परार्थ इति परार्थतैव सर्वत्र ज्ञानस्यैव उपलक्ष्यते, ज्ञात्वानुष्ठान वचनाद् विद्वान यजत इत्यपि, विद्वान यजत इत्यपि ज्ञात्वा अनुष्ठान वचनाद् इह सर्वत्र ज्ञानस्य परार्थतैव लक्ष्यते उपलक्ष्यते। विद्वान यजत इत्यपि वचनाद् विद्वान यजत, इसी वाक्य से ज्ञात्वा अनुष्ठान विद्वान यजत इत्यपि ज्ञाता अनुष्ठान वचनाद् विद्वान यजत श्रुति वाक्य, तो ज्ञात्वा अनुष्ठान कथन किया होने से सर्वत्र यह ज्ञानस्य परार्थता है वो उपलक्ष्यते, इसलिए वेदांत में जो ज्ञान है सर्वत परार्थता यागादि कर्म करने के लिए, क्यों ज्ञात्वा विद्वान यजत ये इति शास्त्र शास्त्र में आज्ञावेक्षणवत आत्मज्ञान से कर्म श्रेष्ठत्वात्, ऐसे पत्नी अवेक्षित आज्ञा भवती आज्ञावेक्षण कर्म का अंग, इसी प्रकार आत्मज्ञान भी आज्ञावेक्षण भी तो दर्शन ज्ञान है, ज्ञानी भी कर्म का अंग होता है, आत्मज्ञानी भी कर्म का अंग होगा। तद्द्वारा विधि परतम वेदांतना युतम, इसलिए कर्म से सत्य होकर के विधि परक होगा। दर्श पुनर्वास प्रकरण में पत्नी अवेक्षितम आज्यम भवती इति श्रुतेर अवेक्षण से कर्मांगत्व ने प्रकरण प्रमाणम, ये प्रकरण है दर्श पुनर्वास प्रकरण में आया, तो कर्म के अंग होने में प्रकरण प्रमाण हुआ अवेक्षण ज्ञान। आत्मज्ञान से तदंगत्व तो किम प्रमाण, तो आत्मज्ञान अंग होगा कर्म का, क्या प्रमाण इत्याशंक ज्ञात्वा यजित वचनात् विद्वान यजित वाक्य ज्ञाता अनुष्ठान कथन किया। कांडोर उक्तरीत्या साधना अधिकार्याद्य अभेदे प्राप्ति प्रत्यादिशति, कर्मकांड ज्ञानकांड दोनों में साधनादि कर्म अधिकार्यादि बराबर हुआ, कर्म करने करेगा फल प्राप्ति के लिए। उक्तोत्र उक्तोत्र परिहार प्रा गुर्धं चापि प्रवक्ष्यते विद्या फलस्य प्रात्यक्ष्या दिति हेतु समाश्रयात्। अत्र प्राग परिहार उक्तः गुर्धं चापि प्रवक्ष्यते विद्या फलस्य प्रात्यक्ष्या दिति हेतु समाश्रयात्, विद्या फल प्रत्यक्ष इस हेतु का आश्रय करके पूर्वः प्राग परिहार उक्तः गुर्धं चापि प्रवक्ष्यते, विद्या फल प्रत्यक्ष है ज्ञान का फल है, इसलिए अब विद्या कर्म का अंग मानने का कोई जरूरत नहीं, यदि कोई फल नहीं हो तो मानेंगे। विद्वत् प्रत्यक्ष श्रुति अवस्टम्भेन आत्मधियो अशेष अनर्थ ध्वस्ति अनति से आनंद अभिव्यक्तिश्चेति एवं विधम फलम प्रत्यक्ष में आत्मधि फलम इत्यत्र उक्तम तत् न कर्म विधि शेषत्वं वेदांतानां इत्यर्थः। दो से इकहत्तरी में आएगा, दो से इकहत्तरी लिखा है आमना से अभिधान से नहीं अलग ही ये दोष एकत्रित इसका आमनाय अभिधान से इत्यादि ना भावी न भी ये तो आगे कहीं आगे आएगा, दोष एकत्र आगे आएगा। और जो उत्तम प्रत्यक्षम आत्मथी फलम ये संख्या है एक सौ कुछ लिखा है क्या, दो से कतरे आगे आएगा। हाँ अभी जो प्रत्यक्ष में आत्मधि फलम ये पहला आया है, नहीं प्रत्यक्ष ही आत्मधि फलम क्या बोलो पढ़ो श्लोक इतने तो नहीं है ना, प्रत्यक्ष ही आत्मधि फलम ऐसे मिलेगा, प्रत्यक्ष ही आत्मधि फलम इतने से आ जाएगा, प्रत्यक्ष ही आत्मधि फल नहीं है अच्छा इंग्लिश में अच्छा ट्राई भी करना छो कितने पृष्ठ में है बताया कितने श्लोक किंतु प्रारंभ के हो तो मिल गया ना, ये जो है श्लोक के प्रारंभ से मिल गया, बीच में तो नहीं मिल गया, वो तो एक सौ न से अभी आया वो तो अलग ये नहीं वो ऐसे दे दिया वो नहीं और है और ढूंढने से मिलेगा। प्रत्यक्ष ही आत्मधि फल मित्रोत्तम प्रत्यक्ष ही आत्मधि प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष आत्मधि फलम ये प्रारंभ से नहीं होगा उत्तर प्रत्यक्ष आत्मधि फलम आत्मधि फलम अच्छा ये पहले विद्वत प्रत्यक्ष श्रुति अवस्था में ना विद्वत प्रत्यश्रुति आशय करके आत्मधियो अशेष अनर्थ दस्ती अनंत से आनंद अभिवती से इत एवं विधम फलम प्रत्यक्ष ही आत्मधि फलम इतर उत्तम पहले आया तन्न कर्म विधि श्रेष्ठत्व वेदांतानंद तन्न तस्मात् वेदांत कर्म विधि श्रेष्ठ नहीं तत्र आमना अभिधान से इत्यादि न भाविनमी समाधि सूचयती आगे भी समाधि देंगे ये दो सौ इकहत्तर में आएगा चौसठ पृष्ठ में विद्याफल विषय आगमम तरति शोकम आत्मविधि इत्यादिकम उत्तम अपाकुर्वन आशंकते ये विद्याफल विषय आगमम विद्या के फल के आगम प्रमाण इत्यादिकम उत्तम जो पहले आया है अपाकुर्वन उसका निराकरण कर शंका करता है पूर्व पक्षी ननु ननु निर्धूत शोकादि फलम यूयते श्रुतौ आत्मस्तुतिरथो तस्मात् तन्मनोरथकल्पितम् ननु श्रुतौ यत् निर्दुतसुखादि फलं श्रूयते असौ आत्मस्तुतिः अस्मात् त्वन मनोरथ कल्पितम तुम्हारे मन से कल्पना है वास्तव फल नहीं है निर्धत शोकादि फलम तो स्तुति के लिए फलम ज्ञान से यत फलम ज्ञान से श्रूयते जो फल है महानुभव खलु अयम आत्मा स्तुति कैसे ये महानुभव खलु अयम आत्मा है बड़ा आत्मश्रेष्ठ है यदस्य ज्ञानम अशेष शोकादि नाशकम इति कर्माधिकृत आत्मस्तुति कर्म में अधिकारी आत्मा की स्तुति कर्म करने वाला आत्मा की स्तुति उसका स्वरूप इतने महान है इसका ज्ञान तो सारे अशेष शोकादि नाशकम शोकमादि का निवर्तक कह करके अधिकारी आत्मा की स्तुति है तस्मा नागम विद्यापलमानम आगम प्रमाण नहीं विद्यापल में यह तो तत्र विद्वत प्रत्यक्ष उत्तम तत्प्रत्याय त्वद ये जो कहा है त्वन मनोरथ कल्पितम ऐसे मनुष्य कल्पना किया कोई नहीं नहीं यथोत्तम फलम आकलितुम तद उपेक्षितम प्रत्यक्षम क्षमते ऐसा फल निश्चय करने के लिए तुम्हारे प्रत्यक्ष समर्थ नहीं है तस्त्व मनोरथ सिद्धतया मनोरथ सिद्ध तस्में न अस्माकम तस्मिन् अस्माकम् असम्मति इति अर्थ, तस्मिन् अस्माकम् असम्मति है हमारे सम्मति नहीं उनसे मनोरथ कल्पितम्। श्रुते शोकादिनाश परत्ता त्यागे तस्नाभिप्रेतत्वं वा हेतुर् वाक्याद् आहत्य अनवगम्यमानत्वं वा मानांतरेण अमीयमानत्वं वा इति विकल्पयति। शोकादिनाशपरता परत्ता त्यागे, ये श्रुति शोकादिनाशपरक नहीं है, शोकादिनाशपरतक हमने कहा उसका त्याग करते हुए है ही नहीं, किसलिए तस्य अनभिप्रेतत्वं वा फलस्य, शोकादिनाश रूप फल अनभिप्रेत है इसे उसको नहीं मानना है, ये हेतु है। अथवा वाक्याद आहत्य अनुभवमय मानता, वाक्याद आहत्य शब्द से ज्ञान नहीं होता है शोकनाश, अथवा मानांतरण अमेय मानत्व किसी प्रमाण से ज्ञान नहीं होता है शोकादि अभाव, तीन विकल्प क्या। अत्र अत्र उच्यते अभिप्रेतम् गम्यमानं प्रमाणतः फलं तत्संपरित्यज्य कस्मा लक्षणया स्तुतिं अश्रुतामनभिप्रेतां कल्पयस्य बुधो यथा। अत्रुचते प्रमाणत ही अभि गम्यमान अभिप्रेतम, प्रमाण से जो ज्ञायमान फल है अभिप्रेतम इष्ट है, वो फल इष्ट नहीं बात नहीं, फल इष्ट है अभिप्रेतम। फलम तत्संपरित्यज्य प्रमाणत गम्यमान अभिप्रेतम फलम तत्संपरित्यज्य कस्मा लक्षणया स्तुति कल्प्यसि अश्रुताम अनभिप्रेताम, ये लक्षणा करके वेदांत का फल स्तुति जो श्रुति में नहीं अभिप्रेत नहीं कल्पयसि, जो आत्म तरति शोकम ये शोक तरण फल इष्ट है वो फल श्रुति में उसको छोड़ करके केवल स्तुति कल्पना कर दी, जो श्रुति में नहीं कहा गया वो इष्ट भी नहीं, स्तुति करना कोई पुरुष को इष्ट नहीं, फल इष्ट होता है। अत्र उच्यते दुखम में स्याद दुख मा भूत इति अर्थ्यमान फलस्य, अर्थ्यमान इष्यमान फलस्य अनभिप्रेत तो अनभिप्रेत नहीं है तो इष्ट है प्रार्थ सब चाहते हैं न आद्य आद्य हो गया तस अनभिप्रेत, जो फल शोकनाश अनभिप्रेत तो नहीं होता इष्ट है अभिप्रेतम अभिप्रेत फल न द्वितीय, द्वितीय हो गया अनवगम्यमान अवगम्यमान है, अनवगम्यमान प्रमाण से गम्यमान होता है, गम्यमान प्रमाण तो फल है अभिप्रेत फल है, प्रकृति फलश्रुति झटि दिशमान फलश्रुति से फलश्रुति वाक्य से ज्ञायमान शीघ्र ही फल होता है। न तृतीय, तृतीय हो गया मानांतरण अमीयमान प्रमाणतः फलम परित्यज्य प्रमाण से ज्ञान हुआ, दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं, विद्वत अनुभवाद भाषमानस्य मानांतरण अवगम्यमानत्व असिद्धमिति भाव, विद्वत अनुभव से प्रकाशमान हुआ अन्य प्रमाण से ज्ञायमान नहीं होता है असिद्ध है, श्रुति प्रमाण तो है, दूसरा प्रमाण है अनुभव सिद्ध है। किंच कथम कथम श्रुते है अभूतार्थवादत्वेन आत्मस्तुति परत्वम, श्रुते अभूतार्थवादत्वेन भूतार्थवाद होता तो यथार्थ कथन होगा, स्तुति परक मानेंगे तो यथार्थ कथन नहीं, तो कोई विरोधादि उन पर अभूतार्थवादत्वेन आत्मस्तुति परत्वम, कि वाक्यात मुखत स्तुतिर अवगतत्वाद उत अभिसंहितत्वाद किंवा मानांतर सिद्धत्वाद, अभी इसको स्तुति परत मानेंगे, स्तुति परत अर्थवाद भूतार्थवाद नहीं गुणवाद अथवा अनुवाद स्तुति पर कहेंगे, तो इसमें क्या क्यों मानना है वाक्यात मुखत स्तुतिर अवगतत्वाद स्तुतिर हाँ स्तुति वाक्य से शब्द से ज्ञात होते ही शब्द से स्तुति का ज्ञान होता है एक हुआ, अथवा यहाँ अभिसंहित इष्ट है स्तुति द्वितीय, किंबा मानांतर सिद्धत्वात अनुवाद है मानांतर सिद्ध है नाद्य शब्द से स्तुति ज्ञान तो नहीं होता है इत्या फलम, ये उसी श्लोक फलम यह श्वेत श्रुत फल श्रुति में आया फलम श्वेत तो पहला हो गया फल तो शोक निवृत्ति फल है, आत्मस्तुति नहीं। न तावत वाक्यात आहत्य आत्मस्तुति दी, वाक्य से शब्द से आत्मस्तुति ज्ञान नहीं होता है, किंतु लक्षण सा कल्पया, आत्मा की स्तुति आप कल्पना करें लक्षण करके। आहत्य का तो मुखत आहत्य का मिला करके कितने दो तीन अर्थ होता है, प्रहारम कृत्वा आधान करके आघात करके होता है, और उद्धृति अगर उधार करके मुखत भी होता है। मुखत शब्द तो शब्द से फल होता है आत्मज्ञान का फल। वाक्याद आहत्य आत्मधि न तावत वाक्याद आहत्य आत्म, हाँ आत्मस्तुति ज्ञान नहीं, किंतु आत्मस्तुति आप कैसे मानोगे, लक्षण से कल्पया। न च श्रुतिदिष्टम विद्वदिष्टम च फलमित्वा लाक्षणिकता हम कल्पयन परीक्षापूर्वकारी सात। श्रुति के प्रमाण से जो कहा गया विद्वत अनुभव सिद्ध, श्रुतिदिष्टम और विद्वदिष्ट, श्रुति भी दिष्टम विद्वत अनुभव ने दिष्टम निश्चितम फल को छोड़ करके लाक्षणिक स्तुति आत्मस्तुति ताम कल्पना करने वाले बुद्धिपूर्वकारी नहीं होता है, दृष्ट पर छोड़ कर लक्षण के मानना। आत्मस्तुति यह आहत्य न भाति, शब्द से आत्मस्तुति का भान नहीं होता है, इतर हेतु मह अश्रुता अश्रुता अनभिप्रेता च कल्पयसी अज्ञान जैसे अश्रुता स्तुतिवाचक पद आदृष्ट स्तुतिवाचक पद ही नहीं, स्तुति में नहीं, न द्वितीय अभिप्रेत अनभिप्रेत है, अभिप्रेत नहीं, क्योंकि सुखाप्ति दुखहानि तद हेतु अन्यत्वान नाभिसह संहिता स्तुति। अभिप्रेत कौन होता है, सुख प्राप्ति दुख हानि और उसका साधन, सुख प्राप्ति का साधन दुख निवृत्ति का साधन, सुख दुख प्राप्ति परिहार उसके साधन ये होता है इष्ट, ये किसी में नहीं आता आत्मस्तुति। आत्मस्तुति ना सुख प्राप्ति ना सुख प्राप्ति का साधन, दुख प्राप्ति दुख प्राप्ति का साधन नहीं, तद हेतु अन्यत्वात ना भी संहिता स्तुति, स्तुति इष्ट नहीं। न तृतीय, तृतीय है मानांतर सिद्ध, मानांतर सिद्धत्व कल्पय से मानांतर सिद्ध ना, आप कल्पना करते हो स्तुति में। आत्मस्तुति परत्वम शोकादिनाशस्य न मानांतर सिद्धम, शोकादिनाश आत्मस्तुति के लिए अन्य प्रमाण से तो निश्चय नहीं, तुम कल्पना कर दो। तुम पुनर् अज्ञवद वर्त से आप प्रामाणिक से कल्पना, अबुध यथा अज्ञान जैसे कल्पना करते ऐसे कल्पना करते हो। शुद्धहानि अशुद्ध कल्पना प्रसंगात फलस्तुति आत्मस्तुति पर आना ही उत्तम, शुद्धहानि अशुद्ध कल्पना प्रसंगे फलस्तुति फल का जो कथन किया गया आत्मस्तुति पर का नहीं। अतः अहम दुखित अध्यक्ष विरोधात आत्मन शोकादिना आश पर तम फलश्रुति नास्ति, अभी पूरा विषय कही अहम दुखी प्रत्यक्ष होता है, उसका विरुद्ध होता है कहाँ सुख होता है, मित दुखी ज्ञान होता है। आत्मन शोकादिनाश पर तम आत्मन श्रुतिनाथ फलश्रुति, फलश्रुति का तात्पर्य शोकादिनाश परक फलश्रुति शोकादिनाश परि का फरक ऐसा नहीं, क्योंकि विरुद्ध प्रत्यक्ष होता हम दुखी। तत्र भिन्न विषय प्रत्यक्ष श्रुति विरुद्ध एक विषय सिद्धांत पूछता है, अहम दुखी प्रत्यक्ष और शोकादिनाश श्रुति वाक्य, तो दोनों का विषय भिन्न भिन्न है या समान विषय है, विषय मतलब दुख जहाँ वहाँ सुख दुखनाश या एकत्र दुख अन्यत्र दुखनाश। अहंकार आदि में एकत्र दुख है, अज्ञान अज्ञानी में दुख है और ज्ञान में दुखनाश है, दोनों में भिन्न भिन्न होता है, एक विषय अथवा श्रुति अथवा भिन्न विषय। तत्र आद्यम अति प्रसंजितम मनन द्वितीय प्रत्यय, आद्य क्या है भिन्न विषय मन द्वितीय प्रत्यय, न च नस्ति हाँ नचास्तेक विषयत्व प्रत्यक्ष वचसोर्यतः श्रुत्यैव परिहारोक्ते स्वप्नादिस्थान संचरात् नचस्त्येक विषयत्वं यत प्रत्यक्ष वचसोर एक विषयत्व नास्ति, प्रत्यक्ष और श्रुति वाक्य में एक विषयत्व नहीं है। यतः श्रुत्यैव परिहार उक्ते स्वप्नादिस्थान संचरात् श्रुति से ही परिहार कह दिया, इसलिए एक विषयत्व किस में नहीं, प्रत्यक्ष और वचन श्रुति वाक्य और प्रत्यक्ष में दुख आदि का प्रत्यक्ष होता है, ये वचन प्रत्यक्ष और श्रुति वाक्य में एक विषयकत्व तो नहीं। अर्थात जहाँ वचस में दुख परिहार शब्द में और प्रत्यक्ष में दुख, ये दोनों एक विषय का नहीं है। इसे नच नहीं तयोर एक विषयत्व विशिष्ट स्वरूप विषयत्व न व्यवस्था होते है, एक विषयत्व नहीं विशिष्ट स्वरूप विषयत्व न, दुख विशिष्ट स्वरूप में है तन्न विरोध विरोध नहीं तयोर दोनों प्रत्यक्ष शब्द। आत्मा कर्तृत्वादि धर्म को अहमधि विषय, कर्तृत्वादि धर्म का अहमधि विषय तत्कथम प्रत्यक्ष सूत्र भिन्न विषयता, पूर्व विषय शंका करता है। कर्तृत्वादि धर्म का आत्मा वही तो अहमधि का विषय है, अहम दुखी जो करता है वही तो दुखी है, प्रत्यक्ष सूत्र भिन्न विषयता कैसे, इति आशंका श्रुत्या एव परिहार उक्ते, श्रुति से परिहार कहा गया। स्थानत्रय संचार उक्तिया आगमापायभ्य स्थान स्थान तदभिमानीभ्यो अन्यम तत्साक्षिण सदानंदानुभूति स्वभाव प्रत्यंचम उक्त्वा तस्य अवस्थात्रय असंबंधात तत्संबंधादीन दुखादि अभाव आह वेद। स्थानत्र संचार उक्त्या, स्थानत्र संचार करता था आगम अपायभ्य स्थान तदभिमानीभ्यो, आगम अपाय हो गया अवस्था और अभिमानी स्थानत्र और उसके अभिमानी विश्व तेजस्वाग्य, उससे अन्य है स्थानत्र के साक्षी अभिमानी के तत्साक्षी नम जो साक्षी हो या अनित्य आनंद अनुभव स्वरूप प्रत्येगात्मा है प्रत्यंचम उक्त्वा तस्य अवस्थात्रय असंबंधात जो आत्मतत्व है तीनों अवस्था संबंध नहीं तत्संबंधादि दुख आदि अभाव महावेद। तो तीनों अवस्था संबंध होकर के दुख अवस्थात्र संबंधाधीनम दुख अवस्थात्र संबंध दुख उसका अभाव श्रुति कहती, क्योंकि तीनों अवस्था के साथ संबंध नहीं, संबंध से संबंधाधीन दुख भी नहीं है। अतः प्रत्यक्ष श्रुतिर भिन्न विषयतया सुखादि का अनुभव होता है विशिष्ट में शुद्ध स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा आत्मा है जस अवस्थात्र से भिन्न विरोध भिन्न विषयता विरोध समाधि श्रुत्याव उत्तर उक्तत्वात् न विरोधाशंका श्रुत्य से ही विरोध का समाधान कहा श्रुत्याव परिहार उक्त वो स्थान तरह बता करके तीनों स्थान उसे विलक्षण साखी कह करके उक्तात्मोक्तो श्रुते तात्पर्य उक्त से आत्मनुक्त श्रुति का तात्पर्य बहुश बहुशो संग वचसा निस्संगत्वं ब्रुवाणया मनोराज्य समं मन्ये सर्वमेतत्त्वयोदितम्। बहुसो असंग वचसा असंग वचन है ना, बहुत बार आया आत्मा को असंग हुए पुरुष असंग वचसा निसंगत्वं ब्रुवाणया श्रुत्या सर्वमेतत्त्वयोदितम् अनुराज्य समं मन्ये त्वयोदितम् सर्वम् अनुराज्य समं श्रुति प्रमाण सिद्ध नहीं। फलश्रुतेर उत्तरित्या फलपरत्वम् आपाद्य श्रुति फलश्रुति से फलपर कहा त्वन्मनोरथ कल्पितम् इत्युक्तम् चोदयति जो तुमने कहा तुम्हारे मनोरथ कल्पितम इसका कहते ये तो तुम्हारे मनोराज्य जैसे लगता है, हमको कहा मनोरथ कल्पितम इसे तुम्हारा जो कथन है सर्वमेत त्वेव उदितम मनोराज्य सममन्य ऐसा तुम जो कहते मनोराज्य एतर शब्द न चिदानंद एकतान ब्रह्म तत्र कर्तृत्व आदि आरोपित तस्य आत्यंतिकी ध्वस्ति धी फलम विद्वान प्रत्यक्षाच तद्धृति एतदाह एतदाह सर्वमेतत् निसंगतो मनोराज्य सम मन्ये सर्वमेतत् त्वयोदितम्। अच्छा नहीं ये मनुराज्य संबंध तुमने कहा था, इसका है एतत् सर्वम तो मनुराज्य समयम तो अवधितम, ये सब मनुराज्य मनी सर्वमेत त्वया सर्वम त्वया अवधितम एतत् मनुराज्य समय मनी इति त्वया ब्रुवणया ब्रुवणयतः बहुशा संग बचता मनुराज्य फलश्रुते उत्तरीत्या फलप्रदम आपाद्य त्वन्मनोरथ कल्पितम इत्युक्तम चौद्यम आदत्ते। अच्छा त्वन्मनोरथ कल्पितम जो चौद्य आक्षेप था उसको कहते, इसे कहा था ऐसे पहले बहुश असंग वचस्या निसंगत्वम ब्रुवाणया ब्रुवाणया श्रुत्या सर्वे मेत त्वयोदितम मनुराज्य सम्य मन्ये न प्रत्येम यथाख्या प्रत्येक ज्ञान हाँ हाँ ये इतने एक साथ नहीं चार आगे एक साथ संबंध है आगे जो न प्रत्येम यथाख्या प्रत्येक ज्ञान फल विद्वत प्रसिद्ध तथी तेरा यथा चिदानंद एकता ब्रह्म तथादि आरोपित आत्मदिधति दीपलन। तो ये जो फल कहा जो फल है श्रुति के वास्तव इसको मनोरथ कल्पना तुमने कहा पूरा पिछले कहा था इसका अनुवाद करके आगे के साथ उसका न प्रत्यय में मनोरज समयम मन्ने इति त्वया इति शब्द नहीं है सर्वमेतत् सर्वमेत त्वयोदितम अनुराज समय मन्ने सर्वमेत त्वयोदितम अनुराज समय मन्ने इतने मन्ने न प्रत्येम ही जो कहते हो मैं नहीं मानता हूँ आगे के संबंध है। तो एत शब्द से क्या है एतन मनोराज्य समयम त्वया उदित मन्य एतद का अर्थ क्या है जो सिद्धांत ने कहा उसको एत शब्द से लिया पूर्व पक्ष ने कहा मनोरथ कल्पितम चिदानंद एकता न ब्रह्म उसमें कर्तृत्व आदि आरोपित है आत्यंतिक ध्वस्ती कर्तृत्व आदि की निवृत्ति विद्वत ज्ञान का फल विद्वत प्रत्यक्षाच तद्धि इत तद एत शब्द से जो कहा गया था तुमने कहा मनोराज्य सम्यम समम आगे उसका न प्रतिमी तत्र हेतु न जो तुमने कहा तो मनोराज्य समम न प्रत्यमी तुमने जो कहा ये न प्रत्यमी है तो अच्छा इसे देख लो पहले न प्रत्यमियत साक्षात प्रत्यक्ष ज्ञानतः फलम श्रुतादपि न चेद वाक्याज जायेत फलवन्मतिः आशंकेत तदैवेतद् यदेतद् भवतोदितम्। तो आपने जो मनोराज्य समम कहा न प्रत्येमी पहले के साथ त्वयोदितम सर्वमेतत् मनोराज्य समयम मनोराज्य समयम मन्ने मनोराज्य समय मन्ने त्वया उत सर्वमेतत् मनोराज्य समयम मन्ने त्वया उदितम मन्ने इति इति अध्याय करना पड़ेगा सर्वमेतत् मनोराज्य समयम मन्ने इति त्वया उदितम न त्वया उदितम न प्रत्येमी सिद्धांति कहता है न प्रत्येमी तुम कहो तो मनोराज्य समय इति न प्रत्येमी न स्वीकरोमि यत साक्षात प्रत्यक्ष ज्ञानत फलम ज्ञान का फल तो साक्षात है प्रत्यक्ष विद्युत अनुवर्षित है श्रुतादपि न चेत श्रुताद वाक्य न चे जाए तो फलवत्मति श्रुत वाक्य से यदि फलवत ज्ञान नहीं हो तदैव एतत् यत भवत उदितम आशंकेत श्रुत वाक्य से यदि फलवत ज्ञान नहीं हो तब आपने जो कहा सो शंका होगी ज्ञान होता है प्रत्यक्ष ज्ञान फल होता है इसे उस शंका ठीक नहीं ये तो शब्द है ना चिदानंद ये तो दुष्चारी हो गया पांच प्रत्यक्ष योग्यानुपलब्धि बाधात न विद्या फले प्रामाण्यमिति भाव प्रत्यक्ष योग्यानुपलब्धि पूरा पीछे कहेगा प्रत्यक्ष विद्या फल इत्यादि न मनोरथ मात्र प्रतिश्रुतार तत्र हेतु न प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान न प्रामाण्यम। तो न प्रत्यमी ये भी पूर्व पक्षी कहेगा तत्र हेतु न प्रत्यमी तद पूरा बहु संगवचता निस्सांग ब्रह्मण या एतद सर्वम त्वया उदितम मनोराज्य समम न प्रत्यमी। तो इस प्रकार हो जाएगा बहुशो असंगवचसा निसंगत्व निसंगत्व ब्रुवणया असंगवचसा सर्वमेतत् जो कहा एतत् पूर्व पीछे कहेगा त्वया उदितम मनोराज्य समय मने यतः न प्रत्यमी साक्षात प्रत्यक्षम ज्ञानत फलम। पूर्व पीछे का यहाँ से लेकर के पूर्व पीछे का हो जाएगा जो तो यह सर्वम एतत् सर्व एतत् का टीका में अर्थ दे दिया चिदानंद ब्रह्म कर्तृत्वादि कल्पित आदि जो कहा ऐसा जो कहा है सर्वम मनोराज्य समय मने पूर्व पीछे कहता है ये तो मनोरथ जैसे मानता हूँ ये इसको मैं नहीं मानता न प्रत्यमी न प्रत्यमी यतः प्रत्यक्षम ज्ञानत यतः न प्रत्यमी न प्रत्यमी यतः ज्ञान साक्षात प्रत्यय ज्ञानत फलम नहीं ये न प्रत्यमी न प्रत्यमी के फिर यतः दिया न प्रत्यमी यतः साक्षात प्रत्यक्षम ज्ञानत फलम से वाक्य जाहिर न प्रत्यमी अच्छा न प्रत्यय तत्र हेतु न प्रत्यमी दो नंबर टिप्पणी मनोराज्य में योग्यानुप्रतिपादितम योग्यानुप्रतिपादितम मनोराज्य सम्यम मनोराज्य सम्यम मतलब ये अनुपलब्धि पूर्व पीछे कहता है सर्वम एतत्त्वावदितम मनोराज्य सम्यम मन्ने जो तुमने सिद्धांत ने कहा आत्मा है ये जो पहले एतत् शब्द से क्या लिया ब्रह्म चिदानंद एकता न है कर्तृत्वादि आरोपित है और आत्यंतिक ध्वस्ति विद्याफल विद्वत का प्रत्यक्ष ये जो कहा सिद्धांत ने एतत् शब्द से कहा तो पूर्व पीछे कहते एतत् भवतोदितम मनोराज्य समय माने तुमने जो कहा ये मनोराज्य समान मानते हैं क्योंकि अनुपलब्धि प्रमाण से ये बाधित तो होता है न प्रत्यमी न जानामि न प्रत्यमी न जानामि यहाँ तक सिद्धांति पूर्व पीछे कहेगा किंतु यतः आगे सिद्धांति कहेगा अच्छा टीका में प्रत्यक्ष विद्याफलम इत्यादि न मनोत्मात्र हाँ परिहति श्रुता श्रुतादपि वाक्यात् यतः साक्षात प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञानत फलम यह साक्षात प्रत्यक्ष ज्ञानत फलम प्रत्यक्ष न प्रत्यमी इसके साथ हो जाएगा पूर्व पक्षी कहेगा। तो ये पूर्व पक्षी कहता है जो एत शब्द से हो गया आत्मा है चिदेकता न ब्रह्म कर्तृत्व तो आरोपित है ये जो तुमने कहा तो यह सिद्धांत न उदितम मनोराज्य समय मने मनोराज्य समय मनते हो तो ये बाधित है मनोराज्य के समान कहा था बाधित किस प्रकार अनुपलब्धिगम्य ये जो फल कहते हो उसका तो उपलम्ब नहीं होता है अनुपलम्ब होता है इसलिए अनुपलब्धि प्रमाण से बाधित है क्योंकि यतः साक्षात ज्ञानत फलम प्रत्यक्ष न प्रत्यमी ज्ञान का फल प्रत्यक्ष नहीं मानता हूँ इसलिए हेतु दिया न प्रत्यमी प्रत्यक्ष से योग्यानुपलब्धि बाधात न विद्या फले प्रामाण्यति भाव जो प्रत्यक्ष ज्ञान का फल तुम कहते हो योग्य अनुपलब्धि से बाधित होता है अनुपलब्धि प्रमाण से बाधित अनुपलब्धि प्रमाण क्या है ऐसे अनुभव में नहीं आता है जैसे ये सुख स्वरूप एकता चीज एकता न ज्ञान का फल विद्वान का अनुभव ऐसे तो अनुभव में नहीं आता है अनुपलब्धि प्रमाण से बाधित हुआ तुम्हारा कथन क्या फल अनुपलब्धि कैसे अनुपलब्धि प्रमाण होता है योग्य अनुपलब्धि क्योंकि अनुपलब्धि योग्य अनुपलब्धि मात्र से तो वस्तु सिद्ध नहीं योग्य अनुपलब्धि योग्य अनुपलब्धि प्रमाण से बाधित होता है तुम्हारा जो विद्वत फल विद्वान का प्रत्यक्ष इसलिए विद्या फल प्रामाण्य नहीं प्रत्यक्षम विद्याफलम इत्यादि न मनोरथ मात्र सिद्धांत कहता है यहाँ से यहाँ तक ज्ञान तो प्रत्यक्षम ज्ञान तो फलम यहाँ तक पूर्व पीछे हो गया सिद्धांत कहाँ शुरू करता है श्रुतादपि न चेत वाक्या जाए तो फलवद मनता है आशंका करेंगे मनोरथ नहीं है श्रुता तत्वादि वाक्या अधिकारी फलवज ज्ञानम यदि नोत्पद्यत तदा तदुत्तम आशंकेत, सिद्धांत कहता है यदि तत्मसादी वाक्य को ऐसे अधिकारी का फल जन फल वाले ज्ञान नहीं होता तो तुम्हारी पूर्व पीछे की शंका ठीक है, न चेत अस्ति, वो ज्ञान होता है अधिकारिण प्रमिति जनक वेद इति न्याय। अतः तस्य वाक्य धि संभवात, अधिकारी में वाक्यजन्य ज्ञान होता है तत्फल उपलब्धे, फल की उपलब्धि होती है, अनुपलम्ब कैसे होगा, तद अनुपलम्ब हो ज्ञान फलाध्यक्षम न बाधते, अनुपलम्ब तुमका मैंने जो अनुपलम्ब हो ज्ञान फल का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष को अनुपलम्ब बाध नहीं करेगा। स्वयं अभावात अज्ञा सत्व अनधिकारी न तद अनु अनुपलम्ब, स्वयं अभाव जो ज्ञान फल जिसको होता है ज्ञान फल का अनुपलम्ब उसके लिए होगा क्या, नहीं उस बाध नहीं करेगा, स्वयं अभावात। और अज्ञानी का जो होता है अनुपलम्ब, अज्ञा सत्व अनधिकारी न तद अनुपलम्ब, अज्ञानी जो अनधिकारी उसका ज्ञान फल का अनुपलम्ब न फलाध्यक्षम क्षेप्तम क्षमते, जो अज्ञानी का अनुपलम्ब ज्ञानी का फल प्रत्यक्ष को बाध करेगा, अज्ञानी का तद अनुपलम्ब अज्ञानी अनधिकारी का जो अनुपलम्ब न फल प्रत्यक्ष में आक्षेप का नहीं कर सकता है, अयोग्य अनुपलम्भत्वाद ये तो अयोग्य अनुपलम्ब, क्योंकि विद्वान का प्रत्यक्ष होता है वो प्रत्यक्ष अज्ञानी के लिए योग्य है क्या, योग्य नहीं अयोग्य, तो ये पिशाच है योग्य नहीं अयोग्य, तो विद्वान का जो प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष अज्ञानी के लिए योग्य नहीं, तो उसका अनुपलम्ब नहीं होता अयोग्य अनुपलम्ब हुआ, अयोग्य अनुपलम्ब प्रत्यक्ष का बाधक नहीं होगा। ज्ञानी का स्वयं होता तो फलाध्यक्ष का बाध करता है, अनुपलम्ब ज्ञानी का स्वयं नहीं होगा, ज्ञानी जिसको फल प्रत्यक्ष होता है उसका अनुपलम्ब नहीं, स्वयं अभाव। और दूसरा अज्ञानी का जो अनुपलम्ब ज्ञानी के फल प्रत्यक्ष का बाधक नहीं, क्यों योग्य नहीं है, तो इसमें अनुमान कैसे हुआ, अभी बहु स असंग वचसा निसंगत्व ब्रुवणया बहु असंग वचसा बहु स असंग वचसा एतत् सर्वं त्वया उदितं मनोराज्य समं मन्ये, पूरा पीछे कहता है जो तुमने सिद्धांत ने कहा सब मनोराज्य अर्थात अनुपलब्धि प्रमाण से बाधित है, यतः साक्षात ज्ञानतः प्रत्यक्षम फलम न प्रत्येमी, यहाँ तो पूरा पीछे का हुआ, यहाँ होने पर श्रुतादपि से पर्याय है, अधिकारिणः श्रुताद वाक्याज ज्ञान मुक्त्वा तस्य तस्माद् रीतेपि मानांतरादेव यथोताधि स्याद् इति आशंक्य, वस्तुतः तो मानांतर योग्यत्वात् मेवमित्या, अधिकारिणः श्रुताद् वाक्यात् ज्ञान होता, श्रुत वाक्य से अधिकारी को ज्ञान होगा, तस्य तस्माद् रीते वाक्य के बिना भी मानांतरावध यथोत अन्य प्रमाण से भी इसे ज्ञान हो सकता है, इति आशंक्य वस्तुनः मानांतर योग्यत्वात् जो आत्मतत्व है अन्य प्रमाण का विषय नहीं से अन्य प्रमाण से ज्ञान नहीं होगा, नित्य नित्य मुक्तत्व विज्ञान वाक्याद् भवते नान्यतः वाक्यार्थस्यापि विज्ञानम् पदार्थ स्मृति पूर्वकम्, नित्य मुक्तत्व विज्ञानम् वाक्यादेव भवते अन्यतः न, वाक्यार्थस्यापि पदार्थ स्मृति पूर्वकम् विज्ञान होते, वाक्यार्थ ज्ञान पदार्थ स्मरण पूर्वक पदार्थ शोधन पूर्वक होगा, ननु वाक्यमपि यथोक्त ज्ञानम न जनेत सर्वेषां श्रुतवाक्यानां तदुत्पत्ति प्रसते, वाक्य सुनने मात्र सबका ज्ञान हो जाना चाहिए, वाक्य से ज्ञान हो जाए, इति आशंक्य पदार्थ शुद्धि शून्यानां वाक्य श्राविणामपि वधिरेषु ज्ञानवत वाक्यम अकिंचित करम इत्याह, वाक्यार्थ से भी विज्ञानम पदार्थ स्मृति पूर्वकम, क्योंकि पदार्थ शुद्धि शून्यानाम पदार्थ शोधन के जिनका नहीं है क्या, वाक्य श्राविणाम अपनी वाक्यम सुनते थे वाक्य श्राविण तहसील वाक्य श्रवण करने पर भी बधिरेशु ज्ञानवत दृष्टान्त बधिर में जैसे ज्ञान इस वाक्य गान व्यर्थ है, इसी प्रकार पदार्थ शुद्ध शून्यना वाक्यम अकिंचित करम वाक्य से कुछ फल नहीं, वाक्यार्थ से पदार्थ स्मृति पूर्वक नहीं पदार्थ शोधन नहीं तो हम पदार्थ तत्पर यहाँ तो पदार्थ स्मृति, पदार्थ का स्मरण मतलब तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का स्मरण, पदार्थ से पदार्थ से पदार्थ का स्मरण, कैसे पदार्थ का स्मरण, शुद्ध पदार्थ का, लक्ष्य पदार्थ का, लक्ष्य पदार्थ का स्मरण होने पर वाक्यार्थ ज्ञान होगा, लक्ष्य पदार्थ का स्मरण नहीं होगा लक्ष्यार्थ का ज्ञान, लक्ष्यार्थ ज्ञान पूर्वक ही वाक्यार्थ ज्ञान, तत्वमसादि वाक्यार्थ विज्ञानम, कहीं दिया शुद्धि टिप्पणी है क्या कहीं आगे, कहीं आगे आएगा, आगे आएगा, पदार्थ का स्मरण किस पदार्थ का, लक्ष्यार्थ का, महावाक्यार्थ ज्ञान होने के लिए लक्ष्यार्थ पदार्थ का ज्ञान कारण है नहीं, सामान्य वाक्य में तो लक्ष्यार्थ सर्वत्र नहीं, हाँ पदार्थ से पदार्थ स्मरण तो होता है, यहाँ तो पदार्थ स्मरण हो जाएगा किंतु वाच्यार्थ स्मरण से ज्ञान नहीं होगा, तो यहाँ लक्ष्यार्थ चाहिए, अन्यथा जहाँ वाक्या वाच्यार्थ अन्य अनुपत्ति आदि है या लक्षण का कारण है वहाँ लक्षण करते, तो यहाँ पदार्थ स्मृति सामान्य तो नियम है, वाक्यार्थ के लिए पदार्थ ज्ञान कारण, यहाँ भी जो पदार्थ इष्ट है उस पदार्थ के ज्ञान, यहाँ पदार्थ लक्ष्यार्थ ज्ञान चाहिए, हाँ शुद्ध तात्पर्य, हाँ तात्पर्य होने कारण, तरी पदार्थ स्मृतिरपि सर्वेशा सियाद, तो पदार्थ का स्मरण सबको होना चाहिए, तत्र सर्वन्वय अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पदार्थ स्मर्यते ध्रुवम एवं निर्दुखात्मात्मान मक्रियं प्रतिपद्यते सदैव इत्यादि वाक्येभ्यः प्रमास्फुटतरा भवेत् दशमस्त्वमसीत्यस्माद् यथैवं प्रत्येगात्मनि अन्यव्यतिरेकाभ्यां पदार्थः ध्रुवं स्मर्यति, अन्यव्यतिरेक युक्ति से पदार्थ का स्मरण लक्ष्य शुद्ध पदार्थ का, एवं निर्दुखम आत्मानम अक्रियम प्रतिपद्यते, आत्मा अक्रिय निर्दुख को जानता है, सदैव इत्यादि वाक्येभ्य स्फुटतरा प्रमा भवेत्, सदैव समय इत्यादि वाक्य से निर्दुख इत्यादि ज्ञान होगा, और अन्य व्यतिरिक से निर्दुख आत्मा को ज्ञान होगा, सदैव इत्यादि वाक्य से तत्पदार्थ ज्ञान होगा, दशम स्तम से अस्माद यथेव प्रत्येगात्मन, इससे दशम स्तम से इत्यादि वाक्यार्थ ज्ञान होता है, इस एवं प्रत्येगात्मनि वाक्यार्थ बोध हो जाएगा, तन्न सर्वेशा पदार्थ शुद्धि शेषम, अन्य व्यक्ति कैसे पदार्थ का स्मरण होगा, इसे सर्वेशा पदार्थ शुद्धि न, तो पदार्थ शुद्धि का अर्थ जो स्मृति शब्द से लिया पदार्थ का शोधन, शुद्ध पदार्थ का स्मरण, तरी ताभ्याम वाक्यार्थी रस्तु, जब अन्य व्यक्ति कैसे पदार्थ शोधन हो गया तो अन्य व्यक्ति कैसे वाक्यार्थ हो जाओ हो जाए, और वाक्य की क्या आवश्यकता, अन्य व्यक्ति से शुद्ध पदार्थ ज्ञान हुआ, शुद्ध पदार्थ ज्ञान हो जाएगा, ताभ्याम वाक्यार्थी धीरस्तु कृतम वाक्यन इतिहास के तयोर मान अमानत्वाद नहीं बनते, अन्य व्यक्ति का कोई प्रमाण नहीं है, अन्य व्यक्ति के से पदार्थ ज्ञान हुआ इतने मात्र से वाक्यार्थ बोध नहीं होगा, वाक्यार्थ ज्ञान के लिए वाक्यार्थ चाहिए प्रमाण, एवं निर्दुखम आत्मान अक्रियम प्रतिपद्यते सदैव इत्यादि वाक्य हो, ऐसे ज्ञान होता है किंतु प्रमा दशम तो वाक्य से प्रमा होगी, ननु सदैव इत्यादि वाक्यम न वस्तु मात्र मानम वाक्य तो अधिविधि वाक्यवत, जैसे विधि वाक्य वस्तु मात्र में प्रमाण नहीं होता है यह तो याग आदि के बोधन करेगा विधि वाक्य, इसी प्रकार सदैव इत्यादि वाक्य भी वस्तु मात्रम न वस्तु मात्र प्रमाण नहीं होगा, तत्र तद अप्रमाण्य, अच्छा न पूर्व सिद्धांत का त्र वस्तु मात्र तस्य वाक्य से तत्व से वाक्य से अप्रमाण्यम प्रमाणोत्पादक वा दुष्ट सामग्री वा मानांतर अपहृत विषय वा अपरक्षी ज्ञानजनक वा कितने विकल्प, चार विकल्प तत्र आद्यम अनुभव विरुद्ध ध्वनिते अनुभवे प्रमाणोत्पादकत्व ये नया अनुभव होता है प्रमा प्रमा स्फुटतर प्रमा भवे थे वाक्य वाक्य दशम स्वास्थ्य तस्मा तमस इत्यादि यथा अतव प्रत्यात्म वाक्यत्व हेतुर अनेकांतिकत्व आह वाक्यत्वात् प्रमाजनकत्व ही नहीं। दशमत्वासी वाक्य में वाक्यत्व है उसे प्रमाजनकत्व है, तो वाक्यत्व हेतु के कारण वस्तुमात्र प्रमाण न दशमत्वासी तो वस्तुमात्र प्रमाण है। ये हो गया प्रथम विकल्प हुआ। अब द्वितीय से आगे ओम।